To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna być może nie tylko od warszawskiej reprywatyzacji. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza powołania innych zespołów, które miałyby się zająć podobnymi sprawami w Polsce. Kupowanie węgla od separatystów to finansowanie reżimu, ocenia ukraiński minister energetyki. Do sprawy odniósł się także minister Krzysztof Tchórzewski. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też, jak nasi piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Armenią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Komisja weryfikacyjna może być pierwowzorem innych, podobnych komisji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wykluczył, że trzeba będzie się zastanowić nad powołaniem organów, które zbadają reprywatyzację w różnych częściach Polski. Te zapowiedzi mają związek ze zwrotami kamienic w Krakowie. Jak donosiły media, tam też dochodziło do nieprawidłowości, takich jak w Warszawie. Na razie minister sprawiedliwości podpisał zarządzenie o powołaniu zespołu prokuratorskiego, którego zadaniem będzie dokonanie dokładnej oceny wszystkich tych postępowań, które toczyły się do tej pory na różnych szczeblach prokuratury w Krakowie oraz którego zadaniem będzie podjąć postępowania, które zostały zakończone decyzjami negatywnymi. Ziobro odniósł się także do sprawy niestawienia się prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przed komisją weryfikacyjną. Zdaniem ministra powinna ona mieć możliwość nakładania bardziej dotkliwych kar. Minister energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy uważa, że kraje, które kupują węgiel z Donbasu, finansują reżim. Ihor Nasałyk mówił o tym w Warszawie po spotkaniu z polskimi przedsiębiorcami. Według Dziennika Gazety Prawnej do Polski trafił w ostatnim czasie węgiel z samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej okupowanej przez separatystów i wspieranej przez Rosję. Ukraina z tego węgla zrezygnowała, przypominał Ihor Nasałyk. My otrzymujemy w tym momencie antracyt z Ameryki, z Afryki Południowej, podpisujemy umowę z Indonezją. Tymczasem nasi partnerzy kupują ten węgiel z Donbasu, finansując w ten sposób reżim, który znajduje się na terenach okupowanych. Jest nam przykro. Finansuje reżim, jaki znajduje się na okupowanych terytoriach. No, nam przykro. Ihor Nasałyk zapowiedział, że Ukraina będzie starała się zablokować sprzedaż węgla przez firmy powiązane z prorosyjskimi bojówkami. Do informacji dziennikarzy odniósł się minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak mówił w TVP Info, chodzi o stosunkowo niewielką ilość węgla, 11 tysięcy ton, i jest to kwestia swobody działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca, jak założy firmę, ma prawo eksportu, importu. Jest problem tylko tego typu, czy embargo zostało naruszone, czy nie. Sugestia autorki artykułu jest taka, że nie zostało naruszone, więc co do tego ja się nie odnoszę. To nie moja działka, czy legalnie ten węgiel granicę przekroczył, czy nie. A według Dziennika Gazety Prawnej spółka, której prezesem jest były wiceminister paliw, energetyki i przemysłu węglowego Ługańskiej Republiki Ludowej, wwozi węgiel do Unii Europejskiej dzięki rosyjskim dokumentom, a zyski z jego sprzedaży trafiają m.in. do kieszeni szefa samozwańczej republiki. Medyczne Konsorcjum Naukowo-Badawcze pomoże identyfikować ofiary zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Umowa z IPN-em właśnie została podpisana. Jak mówi prezes Instytutu profesor Krzysztof Szwagrzyk, szczątków ofiar zbrodni komunistycznych, niemieckich czy ukraińskich jest tak dużo, że pomoc przy ich identyfikacji jest konieczna. Mamy odnalezionych ponad 1000 szczątków ludzkich. Prace, które realizujemy, rozwijają się niezwykle intensywnie. W ciągu następnych lat tych szczątków będzie znacznie, znacznie więcej. Żaden ośrodek, nawet najlepszy, pojedynczo nie jest w stanie poradzić sobie z tego typu wyzwaniami. Konsorcjum tworzy 6 polskich uczelni medycznych. Na jego czele stanął profesor Tomasz Grzybowski, który tłumaczy, że ustalenie tożsamości ofiar po kilkudziesięciu latach od śmierci jest dużym wyzwaniem, ale jest to możliwe. Wiele razy nam się zdarzało analizować trudny materiał kostny. Niektóre z naszych laboratoriów uczestniczyły już kilkanaście lat temu w pewnych projektach identyfikacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Dzięki pewnemu takiemu know-how, które posiadamy, jesteśmy w stanie, jak sądzę, również działać dosyć szybko. Takie badania genetyczne trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy, a więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A w serwisie Trójki jeszcze sport. Już jutro polska reprezentacja rozegra przedostatnie spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata. A piłkarze, którzy są liderem w grupie E, zmierzą się z Armenią. Przygotowania do tego meczu obserwuje Adam Malecki. Nasi piłkarze przylecieli już do Erywania. Jest koncentracja, bo też drużynę czeka prawdziwy egzamin dojrzałości, który pokaże, czy nasza reprezentacja zasługuje na awans na Mistrzostwa Świata. Selekcjoner Adam Nawałka zdaje sobie sprawę, jak ważne jest najbliższe spotkanie z Armenią. Ten mecz może być meczem decydującym o awansie. Presja tylko i wyłącznie może nam pomóc w tym. Jesteśmy gotowi, przekonuje Jakub Błaszczykowski. Spodziewamy się ciężkiego spotkania, ale jesteśmy przekonani o swojej wartości. Wiemy, ile włożyliśmy

ubiegłym tygodniu ukazała się Visions of a Life, druga płyta zespołu Wolf Alice, grupy, o której mówi się, że jest być może najlepszym, nowym, młodym, o może tak lepiej, bo to druga w końcu płyta, zespołem w Wielkiej Brytanii, to grupa z Londynu. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie w magazynku, bo kiedy wracamy do historii muzyki czasem w tym paśmie, to wracamy także do wielkich recenzji, ważnych słów wypowiedzianych, napisanych o muzyce i mówiliśmy już o tym, że Wielka Brytania kocha kreować, tworzyć nowe gwiazdy i nowe trendy, właśnie szukając tych najbardziej wyszukanych ze słów opisujących wielkość, często oczywiście na wyrost i zdaje się, że w tym sezonie, tej jesieni znaleźli sobie właśnie ten zespół i te płyty, o której, tak jak wspomniałam, mówi się już, że jest płytą najważniejszą w tym roku w ogóle w muzyce. Tak się ten album rozpoczyna, Heavenward, płyta dla marzycieli, czasem dla marzycieli, którzy lubią zanucić sobie piękną melodię, ładną piosenkę, a czasem dla marzycieli, którzy lubią trochę jazgotu, odrobinę pieprzu. W muzyce świetnie jest to wszystko wyważone i z pewnością jest to bardzo dobra płyta. Teraz już tylko pytanie, jak? Dobra. Jeśli chodzi o kolejny zespół i kolejny album, tutaj pytania są jeszcze bez odpowiedzi, bo płyta ukazuje się dopiero za kilka dni. Cry, Cry, Cry. Nowy album Wolf Parade. Talking about the ways, the way of the stairs. Did you know that it was all gonna go? Wolf Parade z Kanady na chwilę przed wydaniem nowej płyty albumu Cry, Cry, Cry. Sądząc po ujawnionych do tej pory nagraniach, powodów do łez i płaczu zbyt wiele nie będzie. No chyba, że z radości. O, kolejna płyta, z której posłuchamy muzyki, jest cała skąpana w bólu, niepewności, niemożliwości spełnienia. Zresztą artystka mówi o tym albumie, że to jest niewiarygodnie wręcz smutna płyta i że momentami są to piosenki tak bolesne, że aż chce jej się z tego bólu śmiać. Ta tajemnicza jeszcze postać to St. Vincent, ta coraz mniej tajemnicza płyta to Mass Seduction, jej nowy album, który ukazuje się za kilkanaście dni. Na razie znamy z niego dwie piosenki, New York, to był pierwszy singiel, za chwilę posłuchamy Lost Ages, a posłuchamy dziś nie tylko dlatego, że premiera płyty, co do której z pewnością jest wiele oczekiwań, ponieważ Annie Clark, znana lepiej jako St. Vincent, przechodzi powoli na drugą stronę wyrafinowanego, ale jednak przystępnego i masowego popu, ale posłuchamy dziś także dlatego, że wczoraj ujawniła teledysk do tej piosenki, a kiedy mówimy o St. Vincent, to dźwięk oczywiście najważniejszy, ale obraz także istotny, a ten jest niewątpliwie zapadający w pamięć i, odważę się powiedzieć, piękny. The wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, no, oh, I can keep running. Ah, ah, oh, ah, ah. The law of sages hang out by the bar. Burn the pages of unwritten memoirs. But I can keep running, no, oh, I can keep running, ah, ah, oh, ah, ah. How can anybody have you? How can anybody have you lose you? How can anybody have you lose you? Not lose their minds too. How can anybody have you? How can anybody have you lose you? How can anybody have you lose you? Not lose their minds too. Oh. The sunset superstars, girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. Oh, ah, ah. In Los Angeles, the waves they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my. How can anybody have you lose you? guess that's just me. I guess that's how I'm built. Try to write you a love song, but it comes out unmeant. I guess that's just me. I guess that's how I'm built. I try to tell you I love you, but it comes out all sick. I guess that's just me. I guess that's how I'm built. I try to write you a love song, but it comes out unmeant. Try to write you a love song, but it comes out unmeant. Try to write you a love song. To są piosenki taneczne, ale takie, których słuchasz w łóżku i płaczesz. Tak St. Vincent mówi o swoich nowych utworach, które wypełnią jej album Mass Seduction. Niechcący zupełnie, kolejny raz wróciły łzy w piosenkach w dzisiejszej audycji i właściwie teraz też te chusteczki wciąż będą potrzebne, ponieważ świat muzyki wciąż opłakuje Toma Petty'ego i poświęcimy mu teraz chwilę w magazynku. Pomyślałam, że rozpoczniemy jak najbardziej uczciwie, a gdybym ja miała zagrać muzykę Petty'ego i kiedy o nim myślę, pierwsze o kim myślę, to Stevie Nicks i czas, kiedy pracowała nad swoją debiutancką solową płytą, nad albumem Belladonna. Mam go teraz przed sobą. Oczywiście te wspomnienia od razu idą w stronę Stop Dragging My Heart Around, czyli singla z tego albumu i duetu Stevie i Toma Petty'ego, ale to dużo więcej niż tylko ta jedna piosenka. Kiedy Stevie rozmawiała ze swoim wydawcą o tym, by nagrać swoją pierwszą solową płytę, ten zapytał: no dobra Stevie, a z kim ty chciałabyś przy tej płycie pracować? Kto ma być producentem? Stevie powiedziała: załatw mi tych, którzy pracują przy muzyce Toma Petty'ego i jego Heartbreakers, bo jeśli nie mogę być w tym zespole, to przynajmniej chcę grać tak, jakbym była kobiecą wersją Toma Petty'ego. I tak rzeczywiście się stało. Jimmy Iovine, producent Heartbreakers, dołączył do sztabu pracujących ze Stevie Nicks. Przy okazji zresztą skradł jej z wzajemnością serce, ale to zupełnie inna historia. Na płycie Belladonna jest mnóstwo odniesień do Toma Petty'ego właśnie. Zresztą w ogóle w twórczości Stevie Nicks ich nie brakuje. Choćby inna jej słynna piosenka Age of 17, to tak naprawdę źle usłyszany zwrot Age of 17, a to jest wiek właśnie, mieli wtedy po 17 lat, kiedy Tom Petty zakochał się w swojej żonie ówczesnej, w Jane. No ale w końcu ta najważniejsza piosenka, którą za chwilę zagramy, czyli Stop Dragging My Heart Around. Jimmy Iovine powiedział do Stevie w pewnym momencie, kiedy pracowali nad tą płytą: kochanie, płyta piękna, piosenki wspaniałe, ale nie masz tego pierwszego singla, który tę całość poniesie i pozwoli ludziom poznać twoją muzykę. Stevie na to się obraziła i to śmiertelnie, ale wierzyła także, że jej wymarzony producent i ukochany może mieć rację. I Jimmy zaproponował, by tą piosenką, która poniesie Belladonę, było właśnie Stop Dragging My Heart Around. Powiedział: Tom Petty jest gotowy oddać ci swój utwór, jest gotowy zaśpiewać z tobą tę piosenkę. Jedyne, co musisz zrobić, to się zgodzić. Reszta, jak to mówią, jest historią. Come knocking on my Moja opowieść o Stevie Nicks głównie była tylko wstępem do opowieści o tym, który jest najważniejszy. Tom Petty. Mówiłam wcześniej, że świat muzyki opłakuje znakomitego artystę, ale mam też wrażenie, że mimo wszystko tam, w Stanach, w Ameryce, są to innego kalibru łzy niż tutaj w Europie, że tam naprawdę jest poczucie wielkiej straty. No i jestem ciekawa, czy Daniel Wyszogrodzki, mój gość, myśli podobnie. Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu. Witam Państwa. Oczywiście, że tak. To znaczy jest to artysta o nieporównywanie większym statusie w Ameryce, bardzo popularny, uwielbiany przez całe dekady. Ja muszę powiedzieć, ponieważ ja mam bardzo taki amerykański punkt widzenia na muzykę popularną, o czym wiesz, że to bardzo bliski mi artysta i to był dla mnie szok w poniedziałek, kiedy zacząłem czytać te zresztą sprzeczne informacje w internecie. No 66 lat to na pewno nie jest wiek, w którym powinni odchodzić artyści czy ludzie w ogóle. No, przypomina mi się od razu nieodżałowany Zbigniew Wodecki, prawie że rówieśnik. I ten mój stosunek do Toma Petty'ego był bardzo bliski, bo ja bardzo lubiłem jego muzykę. Widziałem go wielokrotnie na żywo, w różnym czasie i w różnym kontekście też. Myślę, że on się świetnie wpisuje w taką bardzo dobrą amerykańską tradycję rock'n'rollową. On do niej świadomie nawiązywał. Jak większość amerykańskich artystów był bardzo świadomy swoich korzeni, wiedział skąd się wywodzi. To zresztą było też, manifestowało się w takich jego różnych oldschoolowych pasjach. On grał na starych gitarach, tam był Fender Stratocaster, tam był Rickenbacker, on lubił się bawić te rzeczy. No i moim zdaniem też warto zwrócić uwagę, że sama nazwa zespołu jest nawiązaniem do takiej tradycji amerykańskiej. Tam był Bill Holly and the Comets, Buddy Holly and the Crickets. To jest ten solista i zespół. To potem jeszcze nie zdarzało w 70-tych latach tak naprawdę. I on to właśnie też przez samą nazwę podkreślił, żeby pokazać skąd się wywodzi. Wspomniałeś o Zbigniewie Wodeckim. To, co jeszcze łączy panów, to to, że byli cały czas aktywni, cały czas też pożądani, kochani przez publiczność. No w przypadku Petty'ego jest to nadzwyczaj wzruszające, że on tydzień przed śmiercią zakończył swoją świetnie przyjętą, wyprzedaną wielką trasę koncertową. I to była trasa koncertowa, która podsumowała, uwaga, 40 lat jego dorobku. Znaczy, jeszcze do tego wszystkiego Tom Petty miał taką dziecięcą twarz, dziecinną. On ostatnio oczywiście zapuścił brodę i włosy, wyglądał jak muszkieter i bardzo, bardzo mu w tym było, bardzo był to fajny image, ale też jakby nawet sam fakt, że on już miał 66 lat, dla mnie trochę był szokujący. Warto zwrócić uwagę, że on miał, że to było trudne pokolenie Tom Petty, bo on się urodził w 50 roku, czyli on generalnie był o pół pokolenia młodszy od wszystkich wielkich rock'n'rollowców. Czyli to nie był tak jak powiedzmy, no nie wiem, Michael Stipe, który się urodził w 60 roku. To była zupełnie nowa fala, nowa generacja, nowe myślenie o muzyce. On był pomiędzy. No i konkurował z gigantami, bo jego rówieśnikiem praktycznie jest Bruce Springsteen, który wiemy, co zrobił w Ameryce w 80 latach. Ja mieszkałem wtedy w Stanach. Ja miałem okazję właśnie zasłuchiwać się i oglądać Toma Petty'ego, kiedy on był na absolutnym topie, czyli na przełomie lat 80 i 90. I wtedy on jeszcze miał innego bardzo ważnego konkurenta, i to jest artysta prawie w ogóle w Polsce nieznany, jakim jest John Cougar Mellencamp. I to były takie czasy, kiedy w radiu amerykańskim rockowym Tom Petty, Traveling Wilburys, gdzie też występował, John Cougar Mellencamp, to było grane na okrągło. Te piosenki nam towarzyszyły wtedy w domu, w pracy. Były wspaniałe teledyski, które się oglądało, bo wtedy się oglądało teledyski. I to było też wydarzenie. Na nie się czekało, nagrywało na kasety VHS i tak dalej, i tak dalej. I ten Tom Petty rozmiewał ze wszystkich głośników. A kiedy już wydał solową płytę Full Moon Fever, gdzie właściwie był hit za hitem, same single się sypały z tej płyty, świetny album solowy, z Jeffem Lynnem, no to rzeczywiście tej muzyki było bardzo dużo i bardzo była w moim życiu bliska i bardzo obecna. Skupiamy się na brzmieniu Toma Petty'ego, na tym umiłowaniu do tradycji, a chciałam cię jeszcze zapytać o teksty utworów. O czym on mówił, o czym on śpiewał? On właśnie też się wpisuje w tą tradycję taką springsteenowską, kugarowską trochę. To o takim codziennym życiu, o relacjach między ludźmi, o przeciętnych Amerykanach. On się wywodził sam z południa, z Florydy. Znał życie od podstaw, ma taką biografię rock'n'rollową, dosyć podobną do tego, co ostatnio opisuje Springsteen. Ta książka się niedawno ukazała. To jest właśnie ten wysyp takiego pokolenia rock'n'rollowców 10 lat po Rolling Stonesach, po Dylanie, po Beatlesach. Oni są 10 lat młodsi od nich. A ja z kolei miałem też wielkie szczęście zobaczyć koncert, który był taką galą z okazji 30-lecia Boba Dylana, z którym, jak wiemy, Tom Petty koncertował. W roku 86 zrobili trasę azjatycką, australijską, europejską. Dylan wykorzystał po prostu znakomity zespół, jakim są The Heartbreakers, i była to bardzo sprawna maszyna koncertowa. Grali razem, wymieniali się piosenkami. A ja jeszcze widziałem Toma Pettiego właśnie na koncercie poświęconym Dylanowi w 30-lecie jego działalności artystycznej. I to była wielka, mega gala, jeden z największych wysypów gwiazd w historii, czyli taki koncert Columbia Celebrates the Music of Bob Dylan, i to był 92 rok Madison Square Garden. Tom Petty tam zagrał License to Kill, zagrał Rainy Day Women, wystąpił oczywiście w wielkim finale, i to był jedyny moment, kiedy dotknąłem Toma Pettiego. Ja z nim wtedy piątkę przybiłem, z tym, że okoliczności były dramatyczne, więc nie wiem, czy mam w to wchodzić. Próbuję sobie przypomnieć, bo pamiętam, jak pisałeś o tym koncercie. To, zdaje się, był też ten koncert, na którym była Sinead O'Connor chwilę po swoim bardzo kontrowersyjnym występie. I została wygnieżdżana i nie wykonała swojego utworu. Chris Christopherson, prowadzący ją, objął i sprowadził ze sceny. No ja byłem wtedy, stałem prawie, że pod tą sceną właśnie, bo byliśmy z kolegami w 10 rzędzie. To jest taka historia, że Columbia miała pierwszych 9 rzędów w Madison Square Garden, a ja z taką bandą Harleyowców, największych zagorzałych fanów, trzymaliśmy kolejkę z kolegami i kupiliśmy bilety w 10 rzędzie, bo jak tylko tworzyli kasę, to my kupiliśmy bilety. No i było rzeczywiście gorąco, entuzjazm był niesamowity i jednego z moich kolegów troszeczkę poniosło, taki mój nowojorski kumpel, no został po prostu wygarnięty z sali przez służby porządkowe i ja jako dobry kolega poszedłem go szukać po koncercie. Wtedy zresztą się zorientowałem pierwszy raz, bo nie wiedziałem, że w Madison Square Garden jest areszt. No i tam go znalazłem za kratkami, a przed tymi kratkami siedział sobie Tom Petty już po koncercie, po występie, po tym całym wielkim finale. I powiedziałem hi Tom i przybiliśmy piątkę. No i tyle. Piękna historia na finał opowieści o pięknym artyście, pięknej muzyce, bo to przecież kawał historii amerykańskiej, choć będę się upierać, że oczywiście nie tylko w tym znaczeniu tam lokalnym muzyki. Już na koniec, Daniel, krótko, ponieważ rozpoczęliśmy od tego i zgodziliśmy się z tym, że tutaj to nie jest artysta tak popularny, tak ceniony, jak powinien być. Gdybyś miał wskazać jedną płytę, by rozpocząć poznawanie Toma Pettiego, co by to było? Ja bym zaczął od środka. Full Moon Fever, solowy album, Into the Great Wide Open z The Heartbreakers, czyli na topie. A potem możemy się cofnąć do tyłu albo wyprzedzić do przodu. To jeśli pozwolisz, teraz muzycznie się jednak trochę jeszcze cofniemy. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Daniel Wyszogrodzki był gościem magazynku. It's alright if you don't. I'm not afraid of you running away, honey. I get the feeling you own. There is no sense in pretending. Your eyes give you away. Something inside you is feeling like I do. Is it all there is to say? Take me through the night. Break down, break down. I'm standing here, can you see? Break down, it's alright. It's alright. It's alright. Tom Petty, Heartbreakers, Break Down. Nowe pokolenie amerykańskich muzyków dba o to, by tradycji nie stała się krzywda. I wśród nich z pewnością lśni Angel Olsen. W listopadzie ukaże się jej nowy album, płyta Phases. To jest kolekcja nagrań, które nie miały szczęścia znaleźć się na głównych, dużych płytach artystki, ale wciąż zasługują na to, by ujrzały światło dzienne. To jedno z nich. At first it wasn't mine. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. Fly on your wall. Angel Olsen z zapowiadanej na listopad nowej płyty Phases. I jeszcze jedna nowa płyta w magazynku. Płyta, która zresztą będzie za chwilę do wygrania. Ale najpierw jej autor. Odpowie na jedno z dziwnych pytań, jakie zadałam mu w czasie naszej ostatniej rozmowy, ponieważ rozmawialiśmy chwilę przed tym, kiedy ukazała się okładka, oprawa graficzna nowej płyty Benjamina Clementina, albumu I Tell a Fly. I zapytałam go: Benjamin, na pierwszej płycie, okładce pierwszej płyty trzymałeś jabłko i było to bardzo symboliczne. Był to bardzo symboliczny przedmiot, gest. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, która coś symbolizowałaby albo byłaby ważna na okładce drugiej twojej płyty, co byś wybrał? Odpowiedział tak. Out of all the candy floss, yes. Because, that's interesting. Yes, because I want kids to listen to my music. So out of all the candy floss. Yes. Some sort of a... come get it. Yes, come and get it. And then by the time they come here, I'll be playing them Cornerstone or something. And then, you know, it seems like at the moment television is doing it. And I would rather hold a Kandiflas. Because, you know, only a little bit of young people I heard listen to my music, you know. Which is, this generation is like that, you know. Music is being heard differently, consumed differently. And I'm trying to break free from that. Miałbym na okładce tej drugiej płyty watę cukrową, odpowiedział Benjamin Clementine, po to, by skusić młodych słuchaczy, tych, którzy jeszcze mnie nie słuchają, bo to jest inne pokolenie, inne potrzeby, inna konsumpcja, więc tą słodką przynętą ściągnąłbym ich do mnie i kiedy by już przyszli, zagrałbym im na przykład Cornerstone. Czyli odrobina marketingowego zmysłu ujawniła się także u Benjamina Clementina, ale nie, to nie jest ten typ, to jest przede wszystkim nadwrażliwiec i wspaniały artysta, co udowadnia na swojej drugiej płycie I Tell a Fly. 71335. Proszę wysyłać SMS-y, jeśli macie Państwo ochotę tę płytę otrzymać z imieniem, nazwiskiem, adresem. Dwie takie płyty dziś dla Państwa. 71335 i na do usłyszenia od nas oczywiście muzyka z albumu I Tell a Fly. With me, I understand. Give us a last kiss. I'm the seller of my own fortunes. How much? Don't know. But no one should be responsible for anyone's reality. If yours lies here, yeah, mine is over the fence. Bon voyage. Don't know where I'm going. Roundabout singular. It's better a sorry than a sin.